Вы слухаеце радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна раніцы. У пражскай студыі вас вітае Таццяна Поклад. Пачынаем праграму выпускам навінаў з першай падзеі ў Беларусі і звязанай з Беларуссю. Сёння ў Маскве плануецца правядзенне сустрэчы прэзідэнтаў Расіі і Беларусі Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Сустрэча, на якую накіроўваецца і беларускі прэм'ер-міністр, адбудзецца з ініцыятывы кіраўніка Беларусі. Беларускія сацыял-дэмакраты Александр Казулін і Алексей Кароль выйшлі з партыйных шэрагаў грамады. Пра сваё рашэнне абодва палітыкі заявілі ў часе учорашняга паседжання цэнтральнага камітэту Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада. Абодва палітыкі падзякавалі ўсім, хто іх падтрымліваў у размове з Радыё Свабода. Алексей Кароль назваў прычыны, у выніку якіх ён разам з Казуліным прыняў гэтае рашэнне. Ён сказаў такім чынам, гэта інтрыгі і прыкметы маргіналізацыі партыі. Прадстаўнік першага незалежнага беларускага спадарожнікавага тэлеканалу Міхась Янчук падаў у беларускае МЗС дакументы на рэгістрацыю прадстаўніцтва Белсату як часткі польскага тэлебачання ў Беларусі. Адбылася размова Міхася Янчука з начальнікам аддзела прэсы Марыі Ваньшынай. Паводле Белсату, кіраўніцтва і супрацоўнікі каналу спадзяюцца наладзіць канструктыўны дыялог з уладамі Беларусі ў накірунку павагі свабоды СМІ ды іншых каштоўнасцяў, якія з'яўляюцца падмуркам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Штодня ўсё новыя беларускія прадпрыемствы вымушаныя мяняць планы ў сувязі з сусясветным фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. У Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эберхард Гайкен, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Ён ачольваў місію з пачатку 2003 году да жніўня 2005. Баранавіцкі камбінат харчовых прадуктаў мае намер адмовіцца ад выпуску танных пладова-ягадных вінаў на карысці ў творчасці кальвадоса, яблычнага брэндзі. Паводле старшыні баранавіцкага гарвыканкаму Віктара Дзічкоўскага, гэта дазволіць працэсу алкагалізацыі проціпаставіць прадукцыю добрай якасці, засвоіць новыя рынкі збыту, пастаўляць напой за мяжу. У Смаргоне адбылася прэзентацыя кнігі паэзіі і прозы Дар'і Ліс з Залесся, якая раней удзельнічала ў перадачах Радыё Свабода. Кнігу падрыхтаваў да выдання Рух за свабоду. Кніга выйшла ў серыі гарадзенскай бібліятэкі, што была заснавана сёлета. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Японія паведаміла аб рэкордным скарачэнні свайго экспарту ніжэй, як да 27% цягам мінулага месяцу ў выніку глабальнай рэцэсіі. Паводле Міністэрства фінансаў Японіі, ў лістападзе экспарт гэтай краіны ў США знізіўся амаль на 34%, экспарт у еўразвяз упаў амаль на 31%, у Азію амаль да 27%. Амбасадар США ў ААН заявіў, што амерыканскія і афганскія ўрады павінны працягнуць руку па мяркоўным лідарам руху «Талібан» дзеля ўсталявання стабільнасці ў Афганістане. Аднак Залмай Халілзад адзначыў у інтэрв'ю CNN, што для дасягнення поспеху ў любых перамовах з «Талібанам» урадам Афганістану і сілам кааліцыі трэба мець нашмат больш моцную пазіцыю, чым тая, што існуе цяпер. Напярэдадні США абвясцілі пра планы накіраваць ад 20 да 30 тысяч дадатковых вайскоўцаў да лета наступнага году для дапамогі ў барацьбе з талібанам на поўдні Афганістану. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка і прэм'ер Юлія Цімашэнка абмяняліся жорсткімі абвінавачваннямі ў пагаршэнні эканамічнай сітуацыі ў краіне. Паводле Юліі Цімашэнкі, яна пераходзіць у апазіцыю да прэзідэнта і тых чыноўнікаў, якіх ён прызначае. Яна таксама абвінаваціла Ющенку ў кіраўніцтве Нацбанку ў наўмысным абвалі ўкраінскай валюты, што садзейнічае, паводле словаў Цімашэнкі, ў узбагачэнню асобных бізнэсоўцаў. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас прыбыў з трохдзённым візітам у Расію. У часе паездкі ў Грозны ён наведаў новую мячэць і памаліўся там, а пасля гэтага сустрэўся з кіраўніком рэспублікі Кадыравым. Пасля Чачні Абас наведвае Маскву, дзе мае адбыцца яго сустрэча з прэзідэнтам Дзмітрыем Мядзведзевым. Улады італьянскага гораду Мілан заявілі, што канфіскаваныя мытнікамі 40 кілаграмаў чорнай ікры атрымаюць гарадскія жабракі ў якасці калядных падарункаў. Паводле агенцтва Associated Press, 40 кілаграм кантрабанднай ікры былі канфіскаваныя ў двух кур'ераў з Польшчы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Oh. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Юрась Бушляков. Вітаю вас. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра сацыяльныя і палітычныя наступствы эканамічнага крызісу. Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Кобла гутарыць з мастаком, скульптарам Алесем Шатэрнікам, кніга якога «Сонца крыж» недаўна выйшла ў Менску. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня пісьменніка Уладзіміра Арлова перадача на тэму «Цуд на каляды», а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. У нядзелю ў Менску адбылося паседжанне цэнтральнага камітэту беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». На паседжанні экс-старшыня партыі Аляксандр Казулін коратка падвёў вынікі працы, падзякаваў усім, хто яго падтрымліваў, і паведаміў пра сваё рашэнне выйсці з партыі. Гаворыць Аляксей Кароль, ён таксама сёння заявіў пра свой выхад з партыі. Казулін сказаў, што ён выходзіць парты, потому что не хочу удельничать в этих брудных интригах и борьбе, и быть в этом обвинувачиваемым. Моя мотивация выхода в умовах авторитарного режима есть два складники маргинализации партии. Первое – это огульный тиск, и тут его только супротстоять. И другое – невыкористание тех махчимостей, какие есть внутри. Внутри отбылась непримальная и аморальная измена лидера, когда он находился в тюрьме. Алексей Кароль поведомил, что решение об выходе с партии он принял одразу после переобрания Казулина, а теперь только юридично оформлено тое, что было уже фактично зрублено. Наш эфир протягивает «Праский акцент». Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Якім можа быць адказ апазіцыйных сілаў на выклікі крызісу? Над названымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследчага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Яшчэ нядаўна беларускія ўрадоўцы запэўнівалі насельніцтва, што цудадзейная беларуская эканамічная мадэль застанецца непахіснай сярод мора усесветнага крызісу. Але зараз выглядае, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Вось ужо і сам кіраўнік дзяржавы гаворыць, што і наступны год, і магчыма 2010 будуць для краіны няпростымі. Ну і вось праявы гэтай непрастаты ўжо можна бачыць зараз. Гэта і скарачэнне працоўных тыдняў на некаторых прадпрыемствах, і падзенне вытворчасці з кастрычніка па лістапад на 14%, чаго вось з вайны не бывала. Гэта і пагаршэнне ўмоваў спажывецкага крэдыту, зніжэнне заробкаў бюджэтнай сферы, абвешчанае істотнае падвышэнне ў наступным годзе камунальных тарыфаў. Але магчыма, што гэта яшчэ, як той казаў, кветачкі, а ягадкі наперадзе. Ацэнкі экспертаў ва ўсім свеце не сведчаць пра тое, што крызіс у свеце ўжо дасягнуў, так бы мовіць, свайго дна. І так выглядае, што гэта тычыцца і Беларусі. Так вось, на ваш погляд, чаго ёй яшчэ варта чакаць? У чым менавіта няпростымі будуць наступныя, магчыма, паза наступныя гады? Пра што гаварыў на гэтым тыдні ў Беразіне Александр Лукашэнка? Як можа для Беларусі выглядаць тое дно крызісу? Михал. Заўсёды дно бывае, калі ўжо не застаецца тых людзей, которых на крызіс глядзець. Ну, дык гэна хіба пасля вайны такое бывае. А так што? У нас эканоміка збудавана на тым, што мы нешта забіраем, да яго нешта дадаем і далей прадаем. Так от у нас купляць, як бы могуць перастаць, таму што ў рускіх таксама скарачэнне ідзе вытворчасці. І калі там застаецца попыт людзей, там на харчаванне, няхай сабе на некаторыя рэчы дробныя, то попыт прамысловасці на нашы вырабы, ён скарачаецца. І на захадзе таксама мы ж туды салярачку прадаем, мы туды прадаем угнаенні, таксама попыт скарачаецца. Вот гэна скарачэнне попыту, яно пацягне за сабой скарачэнне нашых прыбыткаў. А выдаткі застануцца, нам жа газ трэба, мы ж усю яную прамысловасць і гаспадарку ўсю перавялі на газ, то і побытавы газ таксама патрэбен. І вот розніца паміж тым, што мы атрымліваем, і тым, што мы мусім аддаваць, купляць, яна будзе ўзрастаць. Вот гэта будзе самы цяжкі момант. Леонід Заіка, ну вось Міхал зараз сказаў, што ў нас купляць перастануць. Але калі мы гаворым, што дзесьці купляць, скажам, перастануць, гэта азначае, скажам, падзенне попыту на беларускую прадукцыю, умоўна кажучы, там на 20, на 30, на 50 адсоткаў. Так вось вы не маглі б даць такую карцінку, такі вобраз, малюначак гэтага дна. Што упадзе на 20%, што на 30%, што на 5% можа быць, што ўвогуле не ўпадзе, можа вырасці, Бог ведае. Як можа выглядаць найгоршая сітуацыя, ад якой ўжо ўсё ж такі пойдзе нейкае выздараўленне? Ну, найгоршая сітуацыя, я думаю, это нам лучше абсуждаць где-то 15 сентября 2009 года, когда будем цыплят по осени считать. Еще рано прогнозировать глубину падения производства, скажем, товарного производства, там, или глубины разрывов финансов, финансовых и прочее. Я скажу так, что в принципе уже сейчас на внешних продажах у нас 20-25% идет снижение спроса. Это совершенно естественно. Другое трудно было ожидать. Остается тогда возможность стимулирования внутреннего спроса, хотя они довольно-таки ограничены. А внутренний спрос может так и резко и не упасть. По крайней мере, на сегодняшний день, если посмотреть розничную торговлю, в общем-то корректируется, может быть, рождественскими праздниками, но поведение потребителей достаточно активное. И по итогам года, наверное, будет 20% прирост покупок населения в розничной торговле, что показывает довольно-таки высокий показатель. Но что-то будет падать. А что будет падать, это совершенно естественно. Будут падать те товары, которые рассчитаны были на длительное потребление, товары так называемой четвертой волны. Это квартиры и автомобили. Это безусловно. Причем квартиры в большей степени, потому что собирать деньги надо там 40 лет. Сейчас никто не решится брать такие кредиты, особенно если он человек не глупый. Автомобили уже пошли, беспрецедентное снижение цен в Минске на новые автомобили, вот Mazda объявила буквально сейчас. Пойдет снижение цен на товары длительного пользования, там холодильники, телевизоры и так далее, здесь, я думаю, процентов на 30 будет. А вообще, показатель 30% падения объемов выпуска, это то, к чему надо готовиться, то есть он будет как среднеизвешенный работать по различным отраслям. Леонид, я вас перепыню, одну секунду. Так вот вы кажете про снижение ценов на автомобили, снижение ценов на кватеры, так это ж махчима и добра. Весь час, вот апошние годы, кольки 20 годов покутывали от инфляции, а зараз дефляция, цены снижаются, так классно, наверное, не? Да, это классно. И вообще кризис это не такая ситуация, когда всем плохо. Кризис это когда выигрывают одни, проигрывают другие, так? И во времена кризиса появлялись самые крупные состояния. И, кстати говоря, для людей карьеристски настроенных и экономически, так сказать, думающих, это время принципиального роста и прочее. Кризис это зачистка, это как, скажем, избавление от ненужного веса, там, либо санкция какая-то. А белорусам самое страшное будет оказаться без работы. Но на сегодняшний день, даже консервативное белорусское правительство дало распоряжение продавать товары ниже себестоимости. Пожалуйста, уже есть меры со стороны власти, чтобы содействовать увеличению спроса. Цены будут снижаться. И это в пользу потребителя. А вот потребитель будет проблема с работой. На ваш погляд, что белорусским населением будет воспринято наибольш болюча с махчимых наступств, я подкресливаю, махчимых наступств кризису. Беспрацовье, девальвация рубля, инфляция, тинадворот дефляция, крах банковской системы. Виталь Цыганков. Можа першым гаварыць пра, скажам так, шырокія масы насельніцтва, я бы сказаў пару слоў пра сваё ўражанне, пра некаторую больш вузкую праслойку. Гэта і номенклатура, і, ну, скажам, у шырокім сэнсе эканамічныя эліты. Мне тут здаецца вельмі важна, што вось у гэтыя месяцы ламаецца звыклы метад прыняцця рашэнняў. Менавіта гэта адчувае і Александр Лукашэнка, які у чацвер на сваёй прэсавай канферэнцыі шмат казаў пра тое, што ён будзе, ну, не баяцца, не сумнівацца ісці на замену кадраў, на замену больш старых кадраў, ну, літаральным сэнсе, на больш маладых, на тых, хто гатовы працаваць у новых умовах. Ён шмат гаварыў пра тое, што ўжо многія і прадстаўнікі міністэрств, і іншыя кадры, яны проста не могуць працаваць у гэтай новай сітуацыі. Гэта, безумоўна, ставіць вельмі такую вострую кадравую праблему, хто з гэтых кадраў, нават новых, можа дзейнічаць правільна ў гэтай сітуацыі, якая дастаткова ўнікальная. Не тое, што трэба будаваць як бы заново капіталізм, а трэба дастаткова ўнікальна і кожны раз нейкія нестандартныя крокі. Мне вось даволі ўразіла, я сустракаўся са сваім сябрам дзяцінства, ён займае даволі высокую пасаду ў Прыорбанку. І ён казаў, вось так, мне выказаў такое нечаканае меркаванне, што лібералізацыя ў эканамічным жыцця, гэта самае страшнае ў гэтай сітуацыі, што можа быць. Ён, я вот думаю, што нашы ўдзельнікі адрэагуюць на гэта. Ён кажа, што вось гэтыя стандартныя захады па лібералізацыі, яны безумоўна прывядуць да росту імпарту, прывядуць да дисбалансу гандлёвага сальда і гэтак далей. То бок я хачу падкрэсліць, што стандартныя рашэнні не абавязкова тут могуць быць самыя правільныя. І нават, напрыклад, у экспертызах свабоды, дзе неаднаразова ўдзельнічалі нашы незалежныя эксперты, яны мне многія, большасць з іх казалі, што, напрыклад, дэвальвацыя ні ў якім разе нельга дапускаць рэзкай дэвальвацыі, бо гэта прывядзе да панікі. Тое, што, ну, такое нібыта відавочнае стандартнае рашэнне пра дэвальвацыю нацыянальнай валюты, яны кажуць, што ў нашых умовах это можа мець такі незваротныя наступствы больш негатыўных, чым пазітыўных. Леонід Заіка, а як бы вы адказалі на пытанне, што будзе найбольш балючым, што з магчымых наступстваў будзе найбольш балючым, чаго, скажам, урад можа ўсё ж такі пазбегнуць, а чаго магчыма ўжо і немагчыма пазбегнуць в этой сітуацыі, давядзецца проста, што называецца, ператрываць і спіць гэтую чашу, так бы мовіць. Ну, наш урад співае чашы очень здорово, особенно после следующего вечера. Я думаю так, что первая самая большая проблема, она будет самая сложная, она во всем мире, это безработица. Белорусы будут точно так же оценивать собственное положение по уровню безработицы. Она вполне может вырасти с нынешних там 0.5% до там 6-5%. Но еще более сильная угроза, как ни парадоксально, это те, кто работали в России. Это где-то под 600 тысяч человек только российских гастарбайтеров, белорусов. Правда, россияне называют 1.5 миллиона, ну, пускай это будет там 800 миллион. Вот это вообще уникальная проблема. Люди возвращаются. Сейчас вокзалы забиты таджиками в Москве и прочее. И белорусы возвращаются. Год, значит, месяц, два, там, в будущем году, с Нового года они там будут проедать свои деньги, а потом что с ними делать, так сказать. Вот. Но не пойдут они там в оппозицию на митинги. Они, очевидно, будут искать какие-то свои там действенные способы. А какие, это уже другой вопрос. Вот. Поэтому безработица. Второй момент. Конечно, очень опасно проводить девальвацию. Девальвация идет мягкая в России, где-то процент на 12 уже. Украина провела 30% девальвацию. И, конечно, с экономической точки зрения нам нужна будет девальвация с тем, чтобы обеспечить ценовую конкурентность белорусской продукции. Но девальвация изменит соотношение рубля и доллара, а это хрестоматийные понятия в экономической политике белорусского президента. И в этом плане социальный надрыв будет явно виден. Я думаю, на это идти не надо. Это, кстати, вот исходя из того, что действительно 6 миллиардов долларов находятся в банках. Банки белорусские – это отнюдь не самые лучшие банки. И, собственно, если американские там бразерсы рухают, так сказать, то белорусские бразерсы будут бежать, а не падать. Поэтому здесь вот с точки зрения, скажем, оценки населения, населению, скорее всего, ждать не инфляция, а ждать, наоборот, дефляции, того, что будут снижаться цены. Это нормальная ситуация кризиса. Он есть, он будет, так сказать, тот такой классический, красивый, хороший, так сказать, вот со всеми вытекающими последствиями. И я думаю так, еще больше население, может быть, негативно будет воспринимать ситуацию, связанную с тем, что правительство неадекватно воспринимает происходящее. что чиновники не выполняют своих обязательств, плохо заботятся о своем народе. Вот это вот эта часть разочарования в политиках, разочарования в правительстве, это может довольно сильно сказаться и на самих белорусов. Очень часто они пассивно воспринимают происходящее, и это вызовет вот потерю стимулов такой активной жизненной позиции, я бы сказал, таким языком коммунистическим. Это очень плохо, потому что у нас уже наблюдается сейчас такая субсидарность. Представляете, белорусы, где-то норма сбережения 4%. Люди не хотят сберегать, они только хотят потреблять, а тут ничего не получается. Вот, пожалуйста, травма целого народа. Она как жонка по голове дасть, во будет болюча. Потому что придет до хаты, а она скажет, а гроши где? Они дали грошей. А за мобильный телефон треба платить дочце? Треба. А малому за спорт треба платить? Треба. А вот давайте мы поглядим. Вот как у меня дети есть. За спорт 100 тысяч на месяц. За школу, дитячий сад 100 тысяч на месяц. А как не будет их 100 тысяч? 200 тысяч. На квартиру, зараз во, уже пообещали, поднимется оплата. Еще 20 тысяч. За телефоны, як поговорю по иным мобильным телефоне, вот тебе гроши. А машина, а треба, накупили гэных машинов, заправлять треба, а грошей не хопить. Потому что то, что кажут дефляция, мне ничего не треба того, на что цены будут снижаться. Бо цены будут снижаться на дорогие товары, на квартиры, на машины. Человеку треба, каб у его было сверху не капало, и что поесть. А гэна еще будет дорожеть. Во, в чем проблема будет. А тут работы не хапая. А уже почали людей в отпуска отправлять. Вот где будет проблема. На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – махчимые социальные и политичные наступствия экономичного кризиса. Тему обмерковывают экономист Михай Залеский, керовник доследчего центру стратегия Леонид Заика и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Веде передачу Юрий Дракохруст. Уже наши коллеги закранули, так бы мовить, інший аспект тих социальных наступств, так бы мовить, дзейнасний аспект. Бо реакция насельництва, реакция громадства на экономичные тяжкости может быть розной. И тут нема такой механичной, линейной залежности. Ей в свете нема, и в Беларуси нема. Что, мовляв, стало гор жить, народ взялся за вилы. Так вось, на ваш погляд, какие чинники, какие особливости белорусской экономики, белорусской социальной системы, громадства будут уплывать вось на гэтую социальную реакцию на кризис? Какие из них будут узмацнять незадовольнение от погоршения умовов життя, сприять открытому выразному протесту, а какие, наоборот, блековать вось гэтый переход незадовольнения? Незадовольнение пэўна будзе, безумоўна будзе, але блякаваць пераход гэтага незадавальнення ўжо ў адкрыты, ў такі выразны пратэст. Міхась. Найбольш азлабленне людзей ўжо зараз відавочна выклікае бюракратыя. Мне даводзіцца з прычыны як бы жыццёвых розных бываць у сабесе вот апошнім часам. Я бачу, наколькі злейшыя зрабіліся ўжо людзі. Тому, что яны не разумеют, как бы написано одно в окно, а треба 10 доведок узять в разных местах. Злуются. И как бы злое, оно повинно быть персонификовано. Вот то, что персонификовано, то, что заповольвая как бы рух человека, ягоное житчо, и оно будет выкликать напруженность. То, что как бы отстранено от человека, отдалено от человека, и оно будет залагоживать данную проблему. Ну, есть где-то держава, есть где-то там некое министерство, и оно не бы-то распорядилось, а тут нема кому как бы утвар выказать гэна. А вот когда конкретный человек сидит, бюрократа, их развелось много, вот гэна выкликая злость у людей. Другое, что будет выкликать гэна, тяжкости на працы, которые возникают. Вот уже почалися зараз такие процедуры, когда потребуют пойти от починок за свой кошт. Коли не отпускают, вот человек хочет отпроситься куда-нибудь, женщинка, а ей кажут, а ты бери за свой кошт на один день, это выгоднее предприемству, чем тебе на годину отпустить. Вот гена выкликает как бы незадоволенность и махчимость працеулаткования. Вот там, дзе ёсць як бы магчымасць падрабіць чалавеку, пераключыцца на нейкую работу, там яно будзе. А вот тыя людзі, которые вернуцца з заробкаў, я, конечно, з лічбай не згодны, іх там меней. На сярэднегадавых работнікаў можа 1300-350 штогод працуе. Но вот гэныя людзі, яны сапраўды ўжо захочуць хорошых заробкаў, яны будуць іх шукаць і будуць вельмі злавацца на тых, хто не дазволіць ім зарабіць. Система у нас не настолько изощренно тонкая и умная, чтобы это все заблокировалось. Я согласен с тем, что персонифицированное отношение к кризису и способность белорусов адаптироваться и не столько действовать коллективно, сколько индивидуально, так сказать, вот и конкурировать. Белорусы тоже любят конкурировать, причем незаметно для своего оппонента. Это все будет происходить. Это время левых партий, это время социалистов, коммунистов, которые, так сказать, могут пригласить всех куда угодно и прочее. Это время для националов, чтобы показать, что, так сказать, мы должны быть лучше, чем все другие, и жить и решать наши проблемы. Я бы сказал так, что белорусское население, оно практически очень хорошо адаптивно, и домашнее хозяйство адаптивное, то есть они будут жить с зарплатой там и $100, и $150, но чтобы она была. Это прекрасно понимает белорусский президент. Вот, он будет стараться своей жесткой рукой на местах и кругом, так сказать, вот воцарять порядок, чтобы хоть какая-то поддержка была, там, выплаты, там, частично занятость и прочее, прочее, прочее. Какие-то проявления массового конфликта, массовых действий возможно. Небольшие города, где закроется или там прикроется какое-то предприятие, где чиновники будут вести себя совершенно безобразно и распалять справедливые пролетарские чувства белорусских интернационалистов. Но с точки зрения, скажем, оценки самой всей ситуации, ожидания каких-то социальных выбухов и ожидания каких-то массовых беспорядков, я думаю, это не совсем точно будет диагностика ситуации. А это первое. А второе, мне кажется, что как раз сейчас и для оппозиции, для той части молодежи, кто нас слушает и кто, в общем-то, верит в будущее, важнее отстаивать свои интересы, лоббировать, добиваться того, скажем, бизнесменам, либерализации. Все, время наступило, понимаете, дальше, так сказать, как-то тянуть резину, старая номенклатура должна уйти. Президент может на этом сыграть, это будет как раз тот его ход, который очень часто и профессор Манаев где-то, так сказать, препонировал и говорил о том, что это возможно поменять электорат. Поэтому это очень интересное время, мы обсуждаем только самую начальную стадию, обсуждаем то, что, в общем-то, возможно, прогностически будет происходить. Жизнь будет гораздо интереснее, но на сегодня я полагаю, что, в принципе, власть увеличивает степень своей адаптивности, власть становится более гибкой, я бы сказал, такой более расчетливый. И вот, а вот со стороны оппозиции пока ничего подобного не вижу. А вот уже у нас пошла размова про кризис как выклик для оппозиции. Бо мы памятаем, как годами оппозиционеры казали, что наш спадзел так и на кризис, казали на вот такое, что мы будем створать кризис. Ну, оппозиционеры наши, так бы мовить, опошние годы больше показали здольность створать кризис в своем осяроде. Але вот кризис и наступил. И высветлилось, что, а вот, а что им робить? Михаил, несколько годов тому российский диссидент номер один Михаил Ходорковский написал программный манифест «Левый поворот», где выказывал меркование, что миновито на левой идее оппозиция в России может подняться. Ну, а вот зараз и махчимы левый поворот белорусской оппозиции. Навряд ли, потому что антикоммунизм у белорусов, и он достаточно глубинный, и коммунисты это осамливают с той силой, которая порушила как бы нормальную ходу життя. И гэна як бы ёсць у фальклоры, гэна ёсць у традыцыі. Ніхто не кажа, што як бы яны зрабілі лепей. І частка людзей, которые ностальгіруюць па камуністычных часах, таму што на іх на гэны часы прыпала іхная маладосць, яна адносна слабая і палітычна няздольная ўжо. Гэна пенсіянеры, ну яны як бы могуць нейкі пратэст, канешне, выказаць, але гэна будзе такое для кепікаў як бы з розных бакоў протестування. А ось націоналістична плинь, вона може узмацнитися, но тут вона повинна йти достатково простим шляхом і змагатися за те поле, яке зайнято вже Лукашенком, тому що моцна сім'я, моцна нація, моцне військо, моцна держава, гэны лозунгі як бы кансерватыўнага націоналізму, яны дозволяють консолідувати людей у кризис. Але слушна сказаў калега Леонід Фёдорович, сказаў, што якбы людзі з другога боку ўжо прызвычаіліся канкурыраваць паміж сабой і канкурыраваць у такі крыху якбы неяўны спосаб. І мне здаецца, насамрэч, што ніякіх выйгрышаў апазіцыйных вялікіх не будзе. Партыі ўзмацняцца крыху, але не настолькі, каб яны маглі хутка пераняць уладу. Я прыхільнік тэорыі вакууму ўлады, дарэчы, як самае тое казаў і Лукашэнка, што калі ўлада валяецца, вот яе можна падымаць, но яна пакуль што не валяецца. Віталь, а як, на ваш погляд, апазіцыя адкажа на гэты выклік крызісу? Ну, вось Міхал сказал там пра некія антыкамуністычныя настроі беларусаў, і тое, што як бы левая ідэя імі не ўспрымаецца. Ну, гледзячы па папулярнасці такога выбітнага ліберала, як Александр Лукашэнка, неяк не зусім пагаджаецца з гэтым. Ведаеце, гэты выбітны ліберал зараз праводзіць лібералізацыю не толькі эканамічнага жыцця, а як ён абяцаў сваёй прэс-канферэнцыі і ўсяго жыцця. І здаецца, нешта няма пакуль пратэстаў супраць лібералізацыі, пікетаў, спынем распродаж радзімы і гэтак далей. Ну, гэта жартам, але я пра тое, што сапраўды людзі ў нас, скажам, мякка дастаткова гнуткія да любой ідэалогіі, калі яна прыносіць нейкую, скажам, карысць і калі яна сапраўды дае нейкія вынікі, як казаў той же самы Лукашэнка, будзе карысна для эканомікі такія метады, будзем такімі метадамі дзейнічаць зараз, ён лічыць, і напэўна не беспадстаўна, што зараз больш карысна для беларускай эканомікі і для ўсяго грамадства дзяржавы дзейнічаць больш ліберальнымі, больш правымі метадамі. Не думаю, што насельніцтва не будзе іх успрымаць. Але калі ўжо вяртацца да беларускай апазіцыі, то сапраўды не бачу нейкіх падставаў для ўзмацнення там левага флангу, там і так пасецца столькі партыяў, 4 сацыял-дэмакратычныя, камуністы, і я не ведаю, хто туды яшчэ, не веру, што нейкія правыя партыі пачнуць больш рабіць левымі свае лёзнікі, паэтому, таму што сапраўды левая ніша дастаткова занята як уладай, так і левымі партыямі. Але мне здаецца больш важнай іншая дылема, якая паўстане перад апазіцыяй, гэта дылема, скажам так, ну, на уласна чыста апазіцыю і дзяржаўнікаў. Гэтая дылема будзе паўставаць у такім выглядзе, калі такі крызіс, калі нават пагроза ёсць самому існаванню дзяржавы і яе незалежнасці, то за каго вы? Вы за свае вузкапартыйныя інтарэсы альбо вы за інтарэсы дзяржавы? Та тое, што, напрыклад, дылема паўставала, ну, перед тым самым Мілінкевічам у адносінах апазіцыі да Захаду. І мы ведаем, як Мілінкевіч вырашыла гэту дылему, фактычна ставшы адвакатам таго, каб працянулі рукі адзін аднаму афіцыйны Менск і афіцыйны Брусель. За гэта яго крытыкаваў і Саннікаў, і іншыя апазіцыянеры, але з іншага боку значная частка апазіцыі падтрымала пазіцыю Мілінкевіча ў тым сэнсе, што у цяжкай дылеме, калі пагроза, скажам, незалежнасці, то варта падтрымаць нават афіцыйныя ўлады ў пэўных дзеяннях. Выслухалі «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследчага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Скульптар Алесь Шатэрнік неяк агучыў ідэю стварыць у Менску музей неўсталяваных помнікаў і сказаў, што ён адзін мог бы забяспечыць гэткі музей экспанатамі. Вся мая творчасць, гэта мае нежыццяўленныя мары. Я рабіў Мікола Гусовскага, я рабіў Максіму Багдановіча, я рабіў Дуніна Марцынкевіча, таго ж Слава Чарадзея. Можна пералічваць яшчэ шмат постацяў, таго ж Вітаў, там я Вітаў у майстэрні стаіць, таксама Міндоха ёсць эскіз. Размова Міхася Скоблы з Алесем Шатэрнікам хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў. Ён заявіў пра лібералізацыю беларускай эканомікі і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Каментары слухачоў. Закончился черговый идеологичный спектакль по опрацовке народа в выгляде запрограммированного отказа нашего Верховного на загадя подрихтованные питания редакторами державных газет и головными идеологами краины у колькости аж 5 человек. Каб народ знов поверил у тую хлусню, якая несется вось уже 13 годов, из якой он стал поступово не сгаджаться. Постановище життя народа с каждым годом становится все горшим и горшим. В сувязі з выказваннем Лукашэнкі аб лібералізацыі ўсяго грамадства хачу адзначыць, што Беларусь не праводзіць самастойнай незалежнай нацыянальнай палітыкі. Бо нават напярэдадні калядаў і Новага года на пошце няма паштовак на нашай роднай беларускай мове. Беларусь нагадвае калонію Расіі. І таму заявам Лукашэнкі няма веры. Мікалай. Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Мілінкевіч. Рэгістрацыя ўдалася з чацвёртай спробы. Каментар слухача. Четвертого заходу юстиция зарегистрировала рух свободу. Мілінкевичу, Корнієнко, Губаревичу, іншим сябрам треба много робити, а білорусам ще свободу здобити. Бо білоруси годами привикали з Леніним, Сталіним та іншими д'яблами жити. А каб со свободи дружити, треба ще всім білоруським громадством комунізму судити. Помніки всім д'яблам звалити, зробити по-простому, а на їх місце поставити помнік Костюшка чи Кліновському. Зиновьев, я думаю, что регистрация свободы позволит и зарубежным гостям без страха контактировать с оппозицией. Дякую. Былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снегіру выстаўлена вінавачанне паводле артыкулу крымінальнага кодэксу аб злоўжыванні ўладай. Былы высокапастаўлены чыноўнік зараз знаходзіцца пад вартай, і яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Каментар слухачкі. Точечная борьба с коррупцией – это всего лишь удобная жвачка для оболваненного электората. Едва ли незаконные сделки Снегиря с недвижимостью являются истинной причиной его ареста. Скорее всего, речь идет о переделе власти в окружении Лукашенко. Господа коррупционеры, не переживайте, пожурил Александр Григорьевич вас. Все будете на свободе, при должностях, дальше заниматься своими делами, так как у вас опыт приобретен очень богатый. У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі. Лукашенко сказал, что у нас нема кризису, работают у нас заводы, люди не в отпусках, а страшно послухать, что робится. И они понаедавшие, конечно, их кризис не тронет, а люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе. Кризис добрался и до нашей краины, и иначе не могло и быть. Мы долгий час нечто пыжились, надувались, а я пузырь, я тебе долгий час надувать, урэшт-рэшт ён павінен лопнуць. Недальнавідная палітыка. З 1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі. А пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Прадпрымальнікі з розных рэгіёнаў Беларусі правялі ў Менску шэсці і мітынг на знак пратэсту супраць ініцыяванай уладамі змены ўмоваў працы ад 1 студзеня 2009 году. Выказванні на гэтую тэму. Слухаў я вас, паважаныя прадпрымальнікі, і дзіву даваўся. Багата хто кажа, што мы, мол, апалітычныя, нам абы можна было рабіць. Дык вось, што я вам скажу. Свабода эканамічная не можа існаваць без свабоды палітычнай. Гэта не я прыдумаў. Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжает оттуда хоть на джипе, Хоть на самолете. У нас хватает всего своего. Плод до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование. Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму. Все сейчас смакуют этот недавний выпадок с Джорджем Бушем. А я чомусь вспомнил давнишний выпадок. У России у Никиты Михалкова Лимоновец кинул грушину, те апельсинину. И вот Никита Михалков своим туфлем дыму у твар. Ну что это? Может, соправды, чем выше человек, тем больше он мерзкий. Ну а Буш, ну что? Ну промолчал и все. Соправдная демократия. Дякую. На БТ очень уж были довольны. Показал сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал в президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича? При Саддаму иракцы сидели, как мыши под веником, и на улицу боялись выйти, нагнувши голову у плечи. А зараз ходят на топами и кидаются в зброи пролетариату чаравиками. Вось их неудяжность. Я уверен, что большинство полицейцев и чиновников у Ираку – иракцы. Коли народ незадоволен, дыхай и разбирается своими чиновниками при допомоге даденных американцами демократичных механизмов, которые иракцам, видать, по всем сподобались. Незалежная газета «Наша Ніва», якая традыцыйна карысталася гэтак званай «Тарашкевіцай», зараз перайшла на правіпіс, прыняты пасля рэформы 1933 году альбо «Наркамаўку». З гэтай нагоды слухач Уладзімір Згорадні даслаў СМС наступнага зместу. Пасля пераходу на «Наркамаўку» «Наша Ніва» новых чытачоў не прыдбае, а кагось старых можа згубіць. Гэтае выказванне каментуе шэф-рэдактор «Наша Нівы» Андрэй Дынько. Адназначна «Наша Ніва» прыдбае новых чытачоў, а вось ці згубіце на старых, это ўжо залежыць больш ад гэтых чытачоў. Ад таго, сутнасці будуць важныя для гэтых людзей, альбо форма. Бо сутнасць «Наша Нівы» яна не памянялася ані трохі. І беларускасці там не паменіла. І тут пытанне просто, ці радыкалы будуць аднажоўвацца ад грамадства, ці яны будуць весці дыялог з грамадствам. Працягваем праграму выказваннямі на адрас дзяржаўных медыяў. По телеканалу ОНТ кручат рэкламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многих других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Таксама запрашаем прыняць удзел у конкурсе на лепшае спеўна-выкананне беларускіх калядак. Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы. Отмечался Всемирный день защиты прав человека. Беларусь – одна из немногих стран, где права человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицины и образования надбавки, и через месяц их отняли. Идея дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии вашковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подмурок, как жабраки ходят. А милицианты, вайсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такой парадокс у Беларуси. Як мало человеку треба, каб адчуць себе счастливым. Позбавили людей у погонах прибавки к пенсии. И уже для многих, у тым ліку и для слухачев свободы, великая радость. Шановные слухачи свободы, от того, что позбавили мяне надбавки майора Иллю Копыла, які 20 годов прослужил у ракетных войсках стратегичного назначения у заоболоченной тайге Вятской губернии, одобранную у меня надбавку вам не отдадут. Яна пойдя на іншие меты. Шановные, змагайтеся за свою пенсию, а не супраць пенсии суседа. Дякую за увагу. Агляд вашых званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Бакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52. Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды. А зараз калядкі леташніх фіналістаў конкурсу. Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые. А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, над соль проела. Прыгадайце калядкі, якія вам спявалі старэйшыя, з якімі вы, магчыма, калядавалі, або калядкі, якіх навучыліся ў школе на канцэртах з кружэлак ці радыё. Нам цікавыя і вашыя калядныя гісторыі. Яшчэ раз тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час і спявайце. Вы на хвалях радыё «Свабода». У эфіры «Вольная студыя». «Сонца крыж» – гэтак называецца альбом-кніга мастака-скульптара Алеся Шатэрніка. Яна недавно пабачыла свет у Менску. Склалі кніжку «Жывапісныя і скульптурныя працы, празаічныя і вершаваныя». З Алесем Шатэрнікам у «Вольнай студыі» гутарыць Міхась Скобла. Гаспадар Алесь, ваш альбом кніга «Сонца крыж» складаецца з 3 раздзелаў: колер, форма і слова. Да кім вы сябе лічыце найперш? Жывапісцам, скульптарам ці паэтам? Якое мастацтва найбольш усё ж такі суадпаведнае вашай душы? Ну, я бы сказаў так, што спачатку, калі думаў аб назве і пра частках раздзелу, хацеў назваць, можа быць, спачатку форма, колер, слова. А атрымалася так, што на пачатку тут такі ў мяне колер, пасля форма і слова. А ўвогуле на гэты конт я бы так сказаў бы, што жывапіс гэта двумерная прастора, скульптура трохмерная, а паэтычнае слова выходзіць па-за межы гэтых прастораў і набліжаецца да 4-га вымярэння боскага слова. Усё ж мне здаецца, што боскае слова гэта тое, што чалавека павінна неяк цягнуць. Вось, вас усе лічаць скульптарам, скульптар Алесь Шатэрнік, гэта ўжо замацаваны такі панятак у свядомасці людзей. Аказваецца, для вас на першым месцы стаіць усё такі слова. Ну, скульптар я па адукацыі, і ўсё ж я кажу, працаваў скульптарам, а вось апошнія гады, асабліва вось калі вярнуць увагу на гэту вось мою кніжку, альбом, то там шмат прысвечана маці. Маці сапраўды мая была сялянка, яшчэ дахрысціянская, як бы той культуры паганскай. Яна мне шмат распавядала вельмі цікавых рэчаў. Ну, якія я знатоў, вось вылілася сапраўды гэта слова. А ўвогуле, канешне, і колер прываблівае, бо жывем мы ў такіх цудоўных мясцінах летам, сябрамі мастакамі, вось Валодзя Сулкоўскі, Мікола Назарчук, жывапісцы добрыя. І яны летам акрамя таго, што там рыбалка, ці там праца якая, яны яшчэ і малююць. Вось, это мне таксама падахоціла, і я ўзяўся за пензель. Давайте пра пензель пагаворым. З вашых жывапісных працаў хачу згадаць найперш творы, на якіх панарамы Нью-Йорку і Венецыі. Прычым ваш Нью-Йорк нейкі такі беларускі, цёплы, і вада ў Гудзоне сіняя, як на Віцебскіх азёрах. Як вам удалося гэты чужы агромністы мегаполіс убачыць у такіх цёплых і лагодных колерах? Америка, яна складаецца з розных людзей, з розных краінаў, і зразумела, ёсць там і жывуць беларусы нашыя. Так вось, мне вельмі здзівіла, уже мы набліжаліся да Манхэттена, да Нью-Йорку, трэба было праехаць праз Лінкальн-тунэль, і там я звернув увагу, што хмарачосы стаяць на выспе, а вось да яго, калі пад'язджаеш, то звычайны чарот, беларускі чарот. Вось, і я вот гэты краявід, які я дабаляў, я так і назваў, від на Манхэттен праз беларускі чарот. Хмарачосы, яны як бы падагрэтыя гэтымі чорны паходнямі чароту, так? Так, можа быць, да. А на саміх хмарачосах вы пра гэта пішаце, у сваёй кнізе вы ўбачылі незвычайных птушак. На гербе краіны Злучаных Штатаў з'яўляецца арол, канкорд. Аднойчы мы, калі мы ішлі на канцэрт у Карнегі Хал, і мы завіталі там у Цэнтрал Парк з жонкай, з Юліёй. І Юлія гойдалася на арэлях. І раптам заважыла ў версі вышэй за хмарачоса гэту птушку цікавую. І кажа, тата, глядзі. Я ўзвёў відэаб'ектыў, хацеў засняць, ён ўжо трошкі і схаваўся. Так яны што там гняздуюцца на хмарачосах, як на скалах? Так, абсалютна так, бо Америка, урбанізацыя яна як бы ў гарадах, а троху ад'еху, уже мы бачым аднапавярховую Америку і лясы, і вот этой канкорды, лёгатвось. Так што там з экалогай вельмі добра. І таму яны і вот этой хмарачосы не перашкаджаюць ім там і гнёзды віць. На вокладцы вашага альбому кнігі помнік князю Усяславу Чарадзею, які вы рабілі для Полацка. Скажыце, які лёс чакае гэты ваш твор пасля таго, як у Полацку, як вядома, быў усталяваны Усяслаў Чарадзей, зроблены маладым скульптарам Александрам Прохаравым. Вы ж свайго чарадзея таксама для Полацка рабілі. Адна акалічнасць мне, можа быць, перашкодзіла, што ў мяне Усяслаў Чарадзей узняў у гору крыж-меч. І, можа быць, недобразычліўцы падказалі, што раптам гэты меч-крыж можа пераварыцца ў пагоню. Вось гэта перасцярога, можа быць, мне і перашкодзіла яго паставіць, бо ўжо Прохаров зрабіў без гэтых дэталяў. Дык скажыце, які ўсё-ткі лёс чакаць мне гэты ваш помнік? Там, ведаеце, зроблены з пластыліну і важыць так даволі кілаграм, можа быць, пад 80. Ну, пластылін гэта ж часовы матэрыял. Гэта часовы, да. Яны пакуль што там яго захоўваюць у сутарэннях карцінных галерэй Полацкай. Вось, я хацеў бы яго прывезці ў Мінск і яшчэ папрацаваць, і ў мяне ўжо нават ёсць і бронза ў майстэрні. Я б хацеў нават у гэтым выглядзе, это ён дзе 1.30 у вышыню. І каб я з бронзы адліў, і гэта вось меч, вот этот крыж-меч. Это вот и есть сэнс, что наша краина, яна сапраўды, яна и бронилася, яна и добро несла людям, але пакуль что еще помнік не стоїть. А дзе ён можа стаяць? Да, вот ён мог бы стаяць бы и у Мінску, в районе той же Немізі, там вядомая битва на Немізі. Ён мог бы там трошку на узвышшы, на гары для Свято-Духовской церкви, мог бы таким же жестом благословлять на будучыню. Згадваючи вашага Усяслава Чарадзея, я подумал, что добра было б створить музей неусталяваных помнікаў. Таких же, відаць, немало пыляцца по майстэрнях. Як вам моя ідэя? Ведаеце, што гэта вельмі цудоўная ідэя, мне здаецца, бо вся моя творчасць, можна сказаць, гэта мае нежыццёўленныя мары. Я рабіў Мікола Гусовскага, я рабіў Максіма Багдановіча, я рабіў Дуніна Марцынкевіча, таго ж Всеслава Чарадзея. Можна пералічваць яшчэ шмат постацяў, таго ж Вітаўта, я Вітаўт у майстэрні стаіць. Таксама Міндоўг ёсць эскіз. Ведаеце, што тут яшчэ трэба мець такую прыбірную сілу, як, скажам, той жа Валентин Занкович. Вось ён паставіў партызанскі помнік. Ну, у яго вельмі такая сіла прабітная. Вось ён і там. Мне здаецца, тут не прабіўная сіла, а нешта іншае. Вось і Шатэрнік мог бы рабіць партызанам помнікі, але ён узяў і зрабіў мемарыяльную дошку з надпісам «У гэтым будынку 25 сакавіка 18 году была абвешчаная незалежнасць БНР». Я вам скажу так, што зразумела, у кожна свае інтарэсы. Мастак павінен бы ўсё ж ці неяк адчуваць сваю грамадзянскую пазіцыю. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхай Скобла гутарыць з мастаком, скульптарам Алесем Шатэрнікам. З Гаспадар Алесь, вы зрабілі, відаць, першы пасмяротны бюст Васіля Быкова. Дзе ён мае стаяць? Ці вы ляпілі яго, зноў жа, без прывязкі да пэўнага месца? Бюст Васіля Быкова я зрабіў і нават адліў яго з бронзы. Ну, в Амерыцы ёсць такі беларускі музей, ён толькі пачынае яшчэ сваю працу. Вось я ахвяраваў гэты бюст, помнік в гэтым музеі. Зараз ён там знаходзіцца. А дзе знаходзіцца музей? Музей знаходзіцца пры царкве Святога Кірыла Туровскага ў Брукліне, у Нью-Йорку. У вашай мастацкай біяграфіі нямала унікальных артэфактаў. Узяць хоць бы тую пагоню, якую вы высеклі на прыдарожным камені ў ваколіцах Шарыкаўшчыны. Альбо згадаем той жа знакаміты звон свабоды, які нават у пастарунак трапляў. А які ваш твор з падобнага шэрагу унікальных артэфактаў вам самому згадваецца? Пра звон свабоды трэба дадаць, што я аўтар ідэі, а працавалі мы ўвогуле Васілій Марашкін, ён падтрымаў гэтую ідэю, той жа Лев Талбузін. Таму гэта такі калектыўны твор. Можна згадаць вельмі цікавы момант, я, канешне, калі спынаю са свае маладыя гады, пачаў рабіць запісы і раптам спало, што тое, што мне ўдалося калісьці напісаць афішу для знакамітого спевага, дарэчы, ён яшчэ жыве і нават спявае, Шарля Азнавору. Працаў я пры доме афіцэраў, будучы студэнтам. І аднойчы звяртаецца да мяне знаёмы адміністратар такі, які працаваў у рускім тэатры, але ён курыраваў яшчэ і канцэрты. Гэта, слухай, Саша, вот да нас прыїжджае певец з Францыі, напішы афішу такую і дае мне тэкст з наступных, што песні Францыі паёт Шарль Азнавор. Ну, зразумела, я зрабіў, але і мне ўдалося пабыць на трох яго канцэртах. Это было ў доме афіцэраў у 63-м годзе. Ён цудоўна спяваў. Такія спевы былі выклікам для публікі тагачаснай савецкай, бо ён мог сесці проста на падлогу, перакінуць марынарку праз плячо і спяваць, спяваць, спяваць. А я калі сядзеў на галерцы, неяк адчынілася дзвер, зайшоў нейкі афіцэр, вось, відаць, палітработнікаў. Кінуў абразлівую фразу: "Крыкун какой-то прыехаў", зачыніў дзверы і пайшоў, бо гэта былі громкія спевы, меладычныя, а між іншым Шарль Азнавур спяваў "Ізабель, Ізабель, Ізабель". А калі працягнуць гэту ідэю, вельмі цікавы факт. Будучы ў Амерыцы, мая дачка Юлія сябруе з адной армянскай дзяўчынкай Араксіі. Гэта было верасні, здаецца, 2006 года. Шарль Азнавур прыїжджаў з канцэртамі ў Нью-Йорк, і там вялікая дыаспара армянская Нью-Йорка. Яна ладзіла гэты канцэрты, і мне хацелася трапіць таксама на гэты канцэрт. І можа нагадаць гэты выступ у Менску. На жаль, гэтага не ўдалося. Я думаю, што Шарлю Азнавуру было прыемна ўзгадаць свае гастролі маладыя ў сталіцы Беларусі ў далёкіх 60-х годах. Спадар Алесь, Рыгор Барадулін прысвяціў вам верш, дзе ёсць гэткія радкі. Увогуле, любы мастак – ляўша, калі ён сэрцам творыць звар'яцела. Ляўша паводле сэрца, якое злева. Скажыце, а для вас што больш характэрна? Спачатку абдумаць спосабы і матэрыял і мэту, ці схапіць пэндзаль, ці кавалак гліны, ці пластыліну і тварыць самазабыўна, забыўшыся на рацыю? Перафразіруя дзядзьку Рыгора, я б сказаў так. Увогуле, любы мастак – лайдак, калі не сэрцам творыць звар'яцела. Калісьці Азгур, Заір Азгур, казаў, што вось адзін мастак робіць тое, што хоча рабіць, а другі, што атрымаецца. А ўвогуле, калі пра скульптуру гаворыць, то ўвогуле катэгорыя святла і ценю. Вось, ўвогуле, то тут не ведаеш. Толькі нейкія свае пачуцці і эмоцыі ты можаш выплюснуць у тваю форму. А сапраўды ўсё гэта святло, асабліва калі партрэты робіш, калі нават некага героя робіш, якога ведалі, вось, ці ён падобны, ці ён не падобны. Таму і захапляешся, калі нешта атрымоўваецца, калі нешта цябе захапляе, ты зразумела, што з сэрцам робіш. Ну, не звар'яцела, я думаю. І апошняе пытанне. Вы сёння адлятаеце ў Нью-Йорк надоўга, амаль на паўгоду. Воіны не вернецца, вандроўнік не вернецца, вернецца сейбіт, заўсёды вяртаецца сейбіт, напісаў калісьці Алесь Разанаў. На жаль, мастакі таксама не заўсёды вяртаюцца. І я гляджу, вы ўсё часцей бываеце за акіянам і ўсё надаўжэй там затрымліваецеся. Ці можа так стацца, што аднойчы вам прыйдзе ў галаву такое: а што я ў той Беларусі забыўся? Мне і тут добра. Я думаю, што ніколі гэтага не здарыцца. Ты ў мяне, ведаеце, што, ну, дзве дачкі, паміж якімі я разрываюся, старэйшая і малодшая, старэйшая дачка і ўнучка тутака ў Менску. Вось тутака ў мяне лецішча на Балдуку, цудоўнае месца. Тутака цудоўныя краявіды, якія мяне так клічуць. Вось, гэта, канешне, мяне прываблю больш, чым тая ж Амерыка. Першы раз, калі прыехаў у эту краіну, пасядзеўшы там тыдзень другі ў гэтых, так сказаць, залатых клетках, я згадаў так, што пасадзілі хлопцаў у залатую клетку, ні табе дарогі, ні табе палеткаў. Усё ж таки дома на радзіме лепей. І ўжо такія гады, што толькі радзім. Што вас можа затрымаць у Нью-Йорку надаўжэй вызначанага тэрміну? Усё мы пад Богам, як кажуць, ходзім. А я думаю, што ўсё ж таки вера ў Всевышняга, ў Бога будзе дапамагаць і ў творчасці, і ў жыцці. Тут яшчэ